أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلوة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا یو لسم سپارا د سورۃ توبه اخیری رکوع. الله جل جلاله قتال طرف ته ترغیب ورغی. یا ایها الذین آمنوا اے ایماندارو قاتل الذین تا سو جانگے گیا کسانو سرا یلونکم چی نزدیری تاسو سرا نزدیری تاسو سرا پہ اعتبار دا مکان او دا علاقے باندے یا نزدیری تاسو سرا پہ نصب او پر اشتدار آئے گی. عبداللہ ابن عباس سے فرمائی دی نزدین مراد بنو قریظہ و نذیر او دا خیبر خلق. عبداللہ ابن عمر سے فرمائی مراد تینا اگر روم دے رومیان دی چیاغ وقت کی داد شام پا علاقہ کی مدینی تنیز دیو. آواز نور علاقی لگلی دی حبار آل چکم نیز دی کاتران دی اللہ تعالیٰ فرمائی دا غی نشورو کے غی سر جہاد ہو گئے. او دویم اللہ فرمائی وَلْيَجِدُو فِيكُمْ غِلْضَ او پکار دے جدی پتاسو کی عمومی پباب دے جہاد کی غِلْضَ تَن سَخْوَالِ مضبوطیات پا جنگ باندے پخر پا جنگ باندے پا جہاد کی دا سے برتاو چی اغیی از نست تاسو کمزوری محسوس کی چی مسلمانان کمزوری دی. ندوہ حکمو نشو یاو دنیز دینا کتال شروع کول دا کافرانو سرا او دویم دا کتال کے دا سے برطاو کول چی پاگے کی سختی کافرانو سرا ار وقت سخت رویے چلو الپکاری چی اغیی دباؤ اسا تلشی مسلمانان دباؤ اسا دی. نجہاد کے دو مسلمان دا پارا خیر ہوئے. حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا اللہ تلا رکی یو رز انسان خپل اس او تڑی دا دنیا او دا دنیا دا ما پیانا بہتر دا او دا پکم راضی چی دا جنت دیو چابک زیچ دے دا دنیا دا دنیا باندے دا مخ باندے چی سری دینے بہتر دے. او دام دا حدیث کی رازی چی یو بیگاو یو سبا دا اللہ تلار کے تیرول دا دنیا دا دنیا پا مخ باندے چی سری دا دا پار بہتر دے دا دینے بہتر دے دا دے وجہ در شیخین و روایت تا چی کم انسان دا اللہ تلار کی اوزی اللہ زی مداری اغسطہ نبی علیہ السلام دا چی دے دا جہاد پنیت باندے دا ایمان سروزی تصدیق کئی دما دا پیغمبر ہے نو اللہ دا دا پارا زامن دے چی دا انسان با جنت تا داخلی یا خپل زیت با امن سر واپس کئی ثواب بزان سروڑی غنیمت بزان سروڑی. او بیا نبی علیہ السلام قسم خوڑا چی او انسان نشی زخمی کولے یو زخم و تدا اللہ پلار کی نشی لگولے مگر دا قیامت پر از با پدا سے حال کی راشی چی دا دا دا زخم رنگ رنگ با دا ینی او د دې بوئی بوئی هغه د مشکو باندې او پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې زما د خوخه د چې د الله تعالی کی هو جنگی کم فاقتل فی سبیل الله ثم اعوذ فاقتل بیاو جنگی کم بیا قتل کړم بیاو جنگی کم بیا قتل کړم دومره نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت ذاته لري زکه ډیر فضائل والے چې کوم انسان اصل دې د پاره ساتلی چې دا الله تعالی کی بده جنگي او دې ببوزي په الله ایمان لري دا الله په وعده باندې تصدیق کی نو حدیث کی راضی دغه دا مولواله دغه زرابوالی او بو دغه سوتي او دغه بول دا ټول بد قیامت پرز باندې دغه د پاره د نه کو په شکل وی اول حدیث کی دا راضی چې دا چا دواله قدمونه تل جن شو پلار دا الله تعالی کی د تبیا او نشی رسېد یو روایت کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابی او خرا وستا نکیل شدا په ځوان اتا چلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل هذه فی سبیل الله دا پلار دا الله کی دا پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل لک بها یوم القیامت سب امیت ناکتن کلها مختومه استاد پر ددی یوی اوکی پا بدل کی او سو اوکی دی بل حدیث کی راضی انسان نفکا کئی ددد پر یو پا او سو چند لکلشی نجونکہ دا حدیث اگر جدا نس تے دا جہاد بارکی خوچونکہ لپس دے کی دا فی سبیل اللہ را غلرے نولما دا تبلیغ دا فی سبیل اللہ لپس دا وجنا چی دا غم دا اللہ لارنا نو چې دا الله په لار کې خرچه کوي یو پوسو ملاويږي نو دا اصلا حدیث په جهاد کې لري نست په جهاد کې او چونکه لفظ د پی سبیل الله راغله دیو جی باز علماو د پی سبیل الله نه مراد د کلار مغستدا چې د تبلیغ لار دا وایي کې یو پوسو ملاويږي خدا نست په جهاد کې نو الله فرمای چې پتا څو کې د سختی عمومي وعلم پوش ان الله چې یقینا الله تعالی مع المتقین د پرهیزګارانو سره دی نو چې الله د پرهیزګارانو سره دی نو تاسو هم پرهیزګاری اختیار کړئ دا الله دنا فرمانه نه ځان بچ کړئ دا الله په حکم باندې عمل وکړئ نو دا الله امداد به تاسو سره شي ورپسې الله جل جلاله زورونه ورکړي د دې منافقانو بیو خبر کولا دیتا اللہ جل جلالہ ورپسی تقریبا دو آیاتنو کی آگئی کے زورا ناوکی نو اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِذَا مَا فَأَغَ وَقِّي اُنزِلَتْ سُورَتٌ چِكَلَ يَوْ سُورَتْ نَازِلْ کلشی نو قرآن نوے سورت نازل شی نو فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولْ بَعْزِ دَدِينَ آغَدِي چِدَا خَبَرَ كَئِي یا بازی توئی یا بازی مسلمانانو کمزور مسلمانانو پوری مسخره کئی نو د دې مسخره مقصود دی او مقصود دی د بازو خلقو د کمزور خلق د ایمان نه اړول مقصود دی نو دی یو بل د سوئی ایوکم زادته هذه ایمانا کم یو تاسو کې سیوا ک دې آیاتونو ایمان په ایمان کې مسلمان ته دې چا ایمان دې سره سیوا شو دا صورت نازل شدی سر خود اچھا ایمان ناز سیوانش نٹو کے کئی اللہ جل جلال ہو دا مسلمانانو دا طرفا یادی خپلو کی دا خبر کڑی دا استحضائی کڑی دا اللہ ور تخپل جواب ور کئی اللہ فرمائی چپچا کی ایمان وینو سیوا بشی مسلمانانو کی ایمان شتا نو اللہ فرمائی فاما اللذین آمنو ہرچے آغا کسان دی آمنو چی ایمان روڑ دے فزادت هم دی سیوا کئی دا آیتون دی لرا ایمانا ایمان وهم یستبشرون او دی دا دی آیتون پا نازل دو بانی خوشا لیں نو آغای کی ایمان شتا چی او شی موجودی پز لگے نو دا آغای پز لگی ایمان نور سیوا شی مخی یو حکم باننے عمل کو اس دو حکم باننے عمل کی مخی ایمان پا یو آیت باننے اس پا دو آیتو باننے شو مخ کی خوشحالی لگو آیتون دا اللہ لگو اس سیوا شو اسے خوشحالی سیوا شو نو اللہ فرمائی دا دی ایمان سیوا کی واما الذين او هرچه هغه کسان دي فی قلوبهم مرض چې زړونو د هغه کې نفاق دي ور الله جل جلاله منافقت ته مرض وي زګرام مرض دي دا روحانی مرض دي څنګه چې انسان باندې جسمانی مرض یو دغه بدن خرابوي نو دا څنګه دا ګناونه چې دي دا د روح مرضونه دي دا د روح مرضونه دي قران وته زکه مرض وي نو څنګه چې د بدن والا مرض هغه علاج ته محتاج دي مادي دوايانه ولا پکار دي نو دا څنګه روحانی مرض چې کله روح ته مرض لګي د کفر یا د نفاق یا د نور ګناونو ما حسد د بغض داغه مرض و تولګی نه داغم اصلاح پکاري او داغه پر اصلاح نیکی د الله قران او حديث دی نو الله فرمایي چې چا کې مرض دی د چا په زړونو کې مرض دی ایمان پکې د سر اشته دی نه چې یو شی نه نو بس سیوا شي پاره کې دنه مرض دی کفر او نفاق پروت دی نو چې قران نازل شي نو مخ کې په یو آیت کفر کړي بیا پسې په دیم کفر او کفر نه اور سیوا شي ایمان با کم دے سیواشی ایمان شتر نزلگی زلکی کفر دے مخ کے لگ دے چدا آیتون نازل شو دے پوری ٹوکی و استحضاو کلا پدی با نم کفر با نو کفر نور سیواشو نو اللہ فرمائی جواب دیتا ورکی و اما الذین او هر چی آنکسان دی فی قلوبهم چی پزنون دے دے کی مرضن مرض دے یعنی نفاق دے ایمان پکی نشتا نو فزادت هم دک آیتون دی سیوا کی رجسن دیل را گندگی سیوا کی کفر والا سیوا کی الا رجسی هم دی اغزور کفر اگندگی سرا و ماتو او دی ملشی و هم کافرون پدا سی حال کے چی دی کافرانی نو قرآن پسی استحضا کولو اثر دا شیعت ساتھ دین پسی استحضا کولو دا در لے نقصان دی اللہ پرمائی شکاوت ازلی و ابدی شید دی د دې دا کفر دومره په ځل کې راسخ او مضبوط شي چې بیا دې ته مرګ راځي نو مرګ وته په کفر باندې راشي په بهرال دوه قسم خلق الله ذکر کړو الله پرمحل چې دا چا په ځل کې صلاحیت شته یعنی قران کې تاثیر شته چې په دې سره ایمان او خوشحالي د انسان راشي خدا محلم غواړي لکه سړی بوټي کری نو بوټي کته په پرش باندې کې دی او ګیر چې په وروته خارې واړه نه نه کیږي یوشی کی تاثیر وی بوٹی کی تاثیر شتا اغا کیگی میوی نیسی خو اغا محلم غالی قابل محل غالی چی قابلیت پکیوی نو قرآن کے اللہ پر مل چی پدے کی تاثیر شتا پدے سرد انسان خوشحالی رازی پدے سرد انسان ایمان سیوا کیگی خو پشر ددے چی محل صالح وی دمخ کی نپکی ایمان وی او چی محل صالح نی دمخ کی نپکی کفری نو بیا ایمان نسیوا کیگی یعنی صلاحیت پا قرآن کشتا هم محل مواری اولا یرونا انهم یفتنون فی کل عام من مرتن او مرتن اللہ جل جلاله نور زور نور کی دی کافران سا اللہ فرمائی اولا یرونا ایدی نکوری انهم یفتنون چی دی پا پتناو ازمائش کے چولشی فی کل عام من پہر کال کے مرتین یو کرت او مرتن یو کرت او مرتین یا دو کرتا پدی ازمائش رازی نو مرتن او مرتین مرتن بالقتل او مرتن بالقحط او مپسرین لکلی دی چه مراد دین کسرت دانا یو پیرد و پیرد سڑوی لگا تا تم یو پیرد و پیرد وینا دیر پیرد میں ہوئی مطلب دا دې ډېرې پیرې کله په الله قحط راولي کله په لوګو راولي کله د دین پاک ظاهر کی کله دې سره جهاد شین په هغه کې ذلیل شي کله په مرزونه راولي هر کال الله په دې باندې ازمائش راولي ثم لا یتوبون بیام د دې د پاک نه توبه نه وباسي ولا هم یذکرون او دې پندم نه قبلې پته لګي د آیات نه ثابت شو چې دې په ګناه کې مبتلا دي او ګناه په دنیا کې پریشانی ده او په آخرت کې مو پریشانی ده الله په دنیا کې مصیبتونه راولي او کال په الله وی زراولم آخرت کې خودی دي دنیا کې پم راولم خو دنیا کې الله یو پیدم ذکر کلا چې ګناه سره په مصائب راځي او چې او خيار انساني نو د مصائبونو پیداوالي توبه او باسي فن قبول کی الله وی که دنیا کې په د ګناه د وجې نه پریشانی راشي نو نه توبه او باسي نه پن قبلې او اخرت کې خوده مصیبت خا نو دنیا د ګناه او دنیا ګناه چې ده د دنیا پریشانی د اخرت او عذاب ده او دلیل پیدا آیات ده او په دې آیات کې د مصیبت دراتلو ته اشاره وشو چې دا په انسان راضي د ګناه په سبب باندې او دا دې د پر راضي چې انسان پن قبول کړي او د خپل ګناه نه توبه وباسي. وإذا ما أنزلت سورة الله فآغا وقت کې چې یو سورۃ نازل کړي شي د قران نه نو نظر بعضهم الى بعض بعضی بعضو ته وګوري بعضی بعضو ته وګوري نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کې بچي یو سورۃ نازل شو د سورۃ نه آغه سورۃ مراد ده چې په هغه کې بد دی تذکره و د منافقانو نه داسې نبی علیہ السلام جمعات کې به یو بل تغلی غلی وکړل چې مسلمانانو به ته خیال نو او د منافقانو تذکره براله چې را منافقان داسې دی او داسې دی نو خبره خو بدی کې وي نو داسې سترګو کې به یو بل تو قتل اشاره به وکړي او بیا به غیر چا پیرو قتل یو بل ته په اشاره وی چې لکه سو خګوري نه او زمون بارکه اپریشن شروع ده نو بس غلی غون ته به کشي د جمعات نه ولاړل. الله تعالی فرمایي چې دا کار به کو دا اول الله وی د دې د عمل په سبب باندې الله دې دې زړونه د هدایت نه اړولې دینه پوریږي د دې زړونه د بد عملای په سبب باندې چې قران پورې ټوکی کوي وحي پورې ټوکی کوي د هغه ټوکو په سبب باندې الله دې زړونه اړولې دي. الله فرمایي و اذا ما انزلت په هغه وخت چې نازل شي سورته یو سورته د قران نه په هغه کې د دې تذکرې نظر بعضهم الى بعض بعض بعض توغوري او یو بل توای په اشاره هل يراكم من احد تاسو مسلمانانو کې څوک لري الکه څوک خود ته ګوري نه چې بیا غلی ناس یو کنه ګوري چې وضو الله فرمایي کې څوک ته نه ګوري نو سم من صرفو بیا دی واړیږي کافران د مجلس نوزي کافران ناس دي او کافران منافقان اوزي. الله فرمایي صرف الله قلوبهم الله د دوی د بدعملای په سبب باندې د دوی زړونه اړولې دي بانهم د دوی وجنه چې کینن دا داسې قوم دی لایق کهون چې دوی په خبره باندې نه پويږي. لقد جاءکم رسول من انفسکم اخره کې الله تعالی صداقت د قران بیانې او صداقت د پیغمبر بیانې. الله فرمایي لقد جاءکم په تحقیق سره راغله د تاسو ته اے عربو رسولن داسه پیغمبر من انفسکم چې د نفسونو استاسو نه دی. من انفسکم مطلب دا چې تاسو د انسانیت د جنس نه دا پیغمبرم د انسانانو د جنس نه دی تاسو عربه دا پیغمبرم عرب دی نو من انفسکم استاسو د نفسونو نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهترین خاندان کې راغله حدیث کې راضی پیغمبر علیہ السلام پر ملو مسلم روایت ته ان الله اصطفى كنانا من ولد اسماعيل دا اولاد د اسماعيل نه الله بنو کنانا غوړه کړو د بنو کنانا نه قریش غوړه کړو د قریش نه بنو هاشم غوړه کړو او په بنو هاشم کې الله وی ز پیغمبر اسلام وی ز الله پیغمبر ورزول نو بهرحال من انفسکم د نفسونو استاسنا عزیزن علیه سخت پد باندې ګران دې پد پیغمبر باندې ما اغش عنت تم چې تاسو په مشکت کې غرزي ګران دې پد باندې مشکت تاسو تاسو مشکت پد ډیر ګران دې چې کم شه تاسو تکلیف کې غرزي هغه پیغمبر ته ډیر ګران دې. پیغمبر علی السلام بدا اوتل چې ګران ګران احکامات او ډیر احکامات پرز نشي ګوره موسی علی السلام د 50 منځونو نسو پیرې لګل تو راتبه منځونه په الله تعالی باندې د 50 نسو تر رسول 50 تر رسول مشکت دا نبی علی السلام باندې د امت ګران چې د نبی علی السلام یو امتی به ګران ګران مال اختیار کو نبی علی السلام وته داسې مکه وزرو جیم نسم زیب تارم کوم زود کېګم ز تهجدم کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی تپوس کئ د حج بارکه چې د حج هر کال فرض دی یا د دې کال لپاره پیغمبر علیہ السلام وی صحابه ته ویل ومانه داسې تپوسونه مکه وکړه ماده ته او کړو نو بیا به هر کال حج فرض اوس په عمر کې یو پیر فرض دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې امت لپاره ډیر آسان آسان احکامات راوړي ګانا ته د امت پرې خنره نبی علیہ السلام باندې د دې امت مشقت ډیر ګران چې کم شې سره امت دردمندې دو نبی علیہ السلام باندې د دې امت نبی علیہ السلام تم دردمندی او پاګې باندې خپکه دبا حریص علیکم دیم صفت دا پیغمبر پتا سو باندې حریص ته تاسو په ایمان حرسناک ته چې تاسو ایمان رااله بالمؤمنین رؤوف الرحیم بالمؤمنین په مسلمانانو باندې رؤوف الرحیم ګوره د دوه صفات سره بالمؤمنین ذکر نکړو ځکه نبی علیہ السلام وی چې دا ټول ایمان راړي مشقت د دې ټول امت ته ګرانو چې یو سره مشقت کی پریونه دي په ټولو باندې حریصو چې ټولو ته هغه ایمان نصیب شي او خصوصا په مسلمانانو بارک الله وی د پیغمبر کې دوه صفات ادا کړي او دوه صفات د دې رؤوفن رؤوف ته نو رؤوف مهربانه ته وي خو رؤوف هغه مهربانه ته وي علامه اشرف علی تنوی رحمت الله علیه وی چکم کیف سره تعلق ساتي د انسان زړه کې انتهائی مهرباني او رحیم چې د په اعتبار د کم سره انتهائی زیات مهرباني نو دواړه مهرباني ته ویل کیږي لکه فرق دی او په اعتبار د کیفیت تا بل په اعتبار د زیاتوالي د تعداد دا هر قسمه د نبی علیہ السلام مهرباني هغه انتهائی دردمند مهرباني ده او ډیره زیاته مهرباني ده لوګو حدیثه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څلور صفات الله ذکر کړو دا دوه صفات الله د ځان لپاره د الله تعالی نومونه دي دا الله د ځان لپاره ذکر کړی پیغمبر لپاره ذکر کړو یو عزیز صفات ذکر کړو د دای لپاره دا دی چې د قوم مشقت نه برداشت کړي د قوم د لپاره مشقت او تکلیف نه کوي دویم چې کوم انسان تبلیغ کوي داعی حریص پکار دی چې هر انسان پنه کو اعمال باندې راشي په ایمان باندې راشي دریم صفت رو پی ذکر کرو او سلورم صفت رحیمی ذکر کرو او بیا اخیری آیات دا دی صورت کی اللہ جل جلالہ نبی علیہ السلام تو سلام تا تسلی ورکی فَإِن تَوَلَّوْا کَچَرِ دِی وَالِدَ الْإِيمَانِ نَرَاڑِ اے پیغمبرانو فَقُلْ تَوَوَایَا وَزِفَ وَتَخَي عَمَلْ وَتَخَي بیا دی تا ضرورت نشتا دا دی مثال دا سے دے چلکا یو اندام بیکارشی اوغا کٹکول پکاری دا کټکول پرځي نو دا څنګه کدی دی ایمان نواړيږي دا کافران دي دی ته د الله دی ته حاجت نشته دا د اور ورلون دي دا د اور خشاک دی دی ته د الله ضرورت نشته فاین تولو کدی والدل فقلت پیغمبر و حسبی الله زمانه پر الله کافی دی تاسو ته ضرورت نشته لا اله الا هو الله زکا کافی دی چدا الله نه علاوه د بل څوک د عبادت لایق نشته علیه توکلتو زما په ده الله باندې اعتماد دی او هو رب العرش العظیم او الله تعالی چې پالون کې د عرش عظیم دی پټول مخلوقاتو کې عرش لوی مخلوق دی ها یو خبره د آیات ساته او بل د آیاتونو بارے کې د آیات ساته دا دوا آیاتونه چې کوم دي او ابی ابن کعب سے وای چې دا د قران اخیری آیتونه دي چې دا د قران په اخره کې نازل شوی او اخیری خبره د دې آیتونو مبارکې یو بلم یاد ساته چې چرته څه تکلیف او مصیبت کې گیر شي نو دا آیتونه یاد ساته حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم د دې دعا د دې وظیفه ورته کوي الله جل جلاله به هر قسم مشکل چې وي الله باسه نه الله پیغمبر علیہ السلام ته کدی تا نه واړیږي تا یوازې کی بس ته دا وایا د دې ویت کوا دا وایا بس چې الله زماده پر کافی دی یا ایها الذین آمنوا ایماندارو قاتل الذین او جنگی کسانو سرا یلونکم چنیز دیدی تاسرا من الکفار د کافرانونا ولیجدو پکار دی چی کافران عمومی فیکم پتاسو که غلزتن سختی پخر پا جنگ بانده وعلمو پوش یکینو که ان اللہ چیکنن اللہ تعالی مال متقین دا پریزگارانو سرا دی داغی امداد بکی وَإِذَا مَا فَاوَكِ أُنْزِلَتْ سُورَةٌ چې نازل کړي شی او سورت پمنهم پس باز د دوینا د دې منافقانو نامناسوک دی یقولو چوای ایوکم کم یو دتا سنا زادتو هازی سیواک اغل را دی آیتنو ایمانن ایمان. اللہ جواب ورکئی فَأَمَّا الَّذِينَ آچَا کَسَانْ دِيَا مَنُو چِیمَانِ رَوْلَدِ فَزَادَتْهُمْ پَسْ دَایَتُنَ سِوَا كَيَغِي لَرَا ایمَانًا ایمَان وَهُمْ اَوْدِي چِدِي اَسْتَوِشِرُونَ خوشحالی کی پنزول ددے باندے وَأَمَّا الَّذِينَ آچَا کَسَانْ دِي فِي قُلُوبِهِمْ چِ پَزُون دُدَاغِي كِي مَرَضٌ مَرَض دَنِفَاق دے ایمان پکی نشتنال تا بس سواشی. الله فرمای نو فزادتهم رجسن دا غایتون سیوا کی دی لرا رجسن کفر منافقت الی رجسهم دا کفر دا دی سرا دا زول نپاک دا دی سرا وما تو دی بمردار شی وهم کافرون پدا سحال کے چی دی با کافرانی زجر اولا ایرون آیا دین گوری انہم چی اکنن دوی یفتنون ازمائش کے چولشی پی کل آمن پہر یو کال کی مرتن او مرتین یو کرت یا دو کرتی ثم ملایتو بونا بیادی تو بنو باسی نفاقنا ولا هم یذکرون او دن ندی پن قبلی. نو مصیبت برگی روح المعانی لکلی البلاء صوت من سیات اللہ تعالی یسوک بهی عبادہو دا مصیبت دا اللہ کوڑا دا پدی باندے اللہ تعالی بندگان زان طرف ترا شڑی زان طرف ترا ولی مصیبت نا اغا دا سبق غستل پکاری. وَإِذَا مَا فَاوَكِ اُنزِلَتْ سُورَةٌ چِنَازِلْ کِلَشِيُو سُورَةٌ تَعِي کی ذکر دا منافقانی نو نظر بعضهم وګوري بعض د دینا الى بعض بعض نور تا او وای هل یراکم ایوینی تاسو لرا من احد یو تن د مسلمانانو نا ثم من صرفو بیا دی مفشید مجلس د نبی علیہ السلام نا دا کفر سره صرف اللہ قلوبهم اللہ اڑولی دی زلون دا دی د ایمان او د هدایت نه بانهم یقینا چې دوی قوم داسې او قوم دی لا يفقهون چې دین پوهیږي لقد جاءكم تاکي سر راغلې تاسو ته رسول یو پیغمبر من انفسکم د جنس تاسو نه عزیز علیه سخت پد باندې ما انتم مشکت تاسو حریص علیکم حرسناک دے علیکم پہ ایمان دستا سو باندے بالمؤمنین پہ مسلمانانو باندے رعوف الرحیم رعوف مشفق تے رحیم مہربان دے فَإِن تَوَلَّوْ كَچَرِدِي اَعْرَازُكَ وَارِدَ الْاِي پِغَمْبَرَ فَقُلْتَ هُوَ يَا حَسْبِيَ اللَّهُ کافی دے اللہ تعالی لا الہ نشت دے بل الہ اللہو مگر ہوا دے علیہ پد باندے توکل تو ما اعتماد کل دے وَهُوَ آچ دے رب العرش العظیم پالون کے دے عرش عظیم دے دلوی عرش پالون کے اورا بدے یا اول اولین یا خرنا حدین یا ذلکوت المتین یا رحم سکین یا الله سید عافیت فرات را نصیب کی الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لچ دعوت کوم صفات یا الله چې عزیز والد حرس ته روح ته رحیم دې کریم خدای چې دې امت کې می الله دا صفات پیدا کی یا الله چې په دې امت کې محنت کې خلق دین طرف ترا والی کریم خدای ته زمون راضی خپل رضا نصیب ورسول.